Η υπέροχη ταινία του Wes Anderson μάζεψε τα δικά της Όσκαρ, αρκετά τεχνικά, και το Όσκαρ μουσικής, έτσι για να μείνουμε ικανοποιημένοι όλοι όσοι έχουμε παρακολουθήσει την καριέρα του Γάλλου συνθέτη Αλεξάνδρε Ντεσπλά. Έχει Ελληνίδα μητέρα, σπούδασε στο Μπέρκλεϊ, συνθέτη για το Χόλιγουντ εδώ και 10-15 χρόνια και είναι ένας από τους κυριότερους και καλύτερους συνθέτες αυτής της δεκαετίας στην κινηματογραφική μουσική. Βήμα FM, δεύτερο μέρος, αφιέρωμα σε αυτόν που πήρε το Όσκαρ χθες μουσικής επένδυσης. Έχει 8 υποψηφιότητες, ένα Όσκαρ για το The Grand Budapest Hotel. Η εισαγωγή που ακούσατε είναι από την ταινία, όπως και αυτό που ακούτε τώρα. Ο Αλεξάνδρε Ντεσπλά έχει συνεργαστεί με τον Άντερσον, τον σκηνοθέτη, και στο Fantastic Mr. Fox. Τι υπέροχες ταινίες είναι αυτές που έχει κάνει. Και ιδιαίτερα αυτό το τελευταίο, το Moonrise Kingdom. Θα ακούσουμε μέχρι τις 8 μουσικές του Αλεξάνδρε Ντεσπλά από διάφορες ταινίες. Έχει γράψει πάρα πολλά σπουδαία σκορ. Αυτό τώρα που ξεκινάει είναι η μουσική της ταινίας The Queen, που είχε χαρίσει το Όσκαρ στην πρωταγωνίστρια, την Έλεν Μίρρερ. μουσική του Αλεξάνδρε Ντεσπλά για την ταινία The Queen. Όπου συμμετέχει με τη μουσική του, οι πρωταγωνιστές παίρνουν Όσκαρ. Όσκαρ εδώ για την πρωταγωνίστρια, Όσκαρ στην επόμενη ταινία για τον πρωταγωνιστή. Ήταν η ταινία του Τόμ Χούπερ του 2010, Ο Λόγος του Βασιλιά. Colin Firth βέβαια που πήρε το Όσκαρ εκεί. Αλεξάνδρε Ντεσπλά από τον Λόγο του Βασιλιά τώρα. Είναι γνωστό ότι οι σκηνοθέτες και η παραγωγή έχουν κάποιους που συνεργάζονται μαζί τους όχι μόνο για μία ταινία αλλά για περισσότερες. Έτσι λοιπόν ο Στίβεν Φρίαρς συνεργάζεται ξανά μαζί του στην ταινία Φιλομένα, ένα φιλμ που και αυτό ήταν υποψήφιο για 3-4 Όσκαρ νομίζω, είχε 4 υποψηφιότητες, με την καταπληκτική ηθοποιό Judi Dench. Μουσική λοιπόν Αλεξάνδρε Ντεσπλά για την ταινία του Στίβεν Φρίαρς ακούτε τώρα. Φιλομένα, αφιέρωμα σε αυτόν που πήρε χθες το Όσκαρ μουσικής επένδυσης. Για όσους ενδιαφέρονται για τους τίτλους που παίζουμε κάθε μέρα σε αυτή την εκπομπή, ανεβαίνουν στο site της εκπομπής από τις 4 στις 5. Υπάρχει λοιπόν αυτό το site που κάθε μέρα έχει όλους τους τίτλους που ακούγονται εδώ. Ο ήχος σήμερα είναι από τον Νίκο Σκλαβενίτη. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ηγωγό Αλεξάκη. Το τηλέφωνο επικοινωνίας 211-365-9995. SMS μπορεί να στείλετε γράφοντας Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010. Email live@vimafm995.gr. Στο Facebook Γιάννης Πετρίδης ή στο Twitter από τις 4 στις 5. Είπαμε ότι στο site από τις 4 στις 5 όλοι οι τίτλοι αυτών των κομματιών που ακούτε. Υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Γεια σας, πώς μπορώ να εξυπηρετήσω? Αυτό εδώ το μπλουζάκι θα ήθελα. Με πατατούλες ή ρύζι? Σκέτο, όχι, με λίγη ζάχαρη. Απλή ή σούπερ? Απλή, μόνο τα νύχια των χεριών. Για δωράκι? Για Λονδίνο. Με τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία προσφορών Yellow Day θα πηγαίνεις από προσφορά σε προσφορά. Κατέβασε τώρα το application ή μπες στο yellowday.gr και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές σε προϊόντα και υπηρεσίες όπου κι αν είσαι, με άμεση εξαργύρωση σε εκατοντάδες επιχειρήσεις. Ισχύει για τις κάρτες όλων των τραπεζών. Yellow Day. Η αγαπημένη σου μέρα κάθε μέρα. Από τον όμιλο της Τράπεζας Πειραιός. Της πρώτης τράπεζας στην Ελλάδα. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Και βγαίνει ένας τυπάκλας απίστευτος, πάμπλουτος, με κότερο. Και κάνει αναφορά στον Παπα Σαμουήλ. Μα ο Πάπα Σαμουήλ ήταν ένας πάμφτωχος εθνικός ηγέτης, ένας παπάς που όταν περικυκλώθηκε από τους Τούρκους, αντί να παραδώσει το μοναστήρι του, το έκαψε. Αυτό ήταν το κούγκι. Και τώρα μου μιλάει το... Και πήρε και τους εχθρούς του. Μου μαζί. Μιλάει η χοληστερίνη, η κινούμενη και μου έχει ως πρότυπο δηλαδή το Πάπα Σαμουήλ. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Ο Νίκος μου έστειλε τώρα ένα μήνυμα εδώ στο Twitter της εκπομπής που λέει «Γιάννη, έχει γράψει καταπληκτικές μουσικές στις συνεργασίες του, ο Αλεξάνδρ Σπλά, στις συνεργασίες του με τον Ζακ Οντιάρ, ειδικά στην ταινία «Ο χτύπος που έχασε η καρδιά μου». Πράγματι, Νίκο, σήμερα το πρωί δεν ήξερα τι να πρωτοδιαλέξω από όλα αυτά τα soundtrack που έχει γράψει μουσική ο Αλεξάνδρ Σπλά τα τελευταία 15 χρόνια. Το είχα εκεί, λέω, θα το φέρω, να μην το φέρω. Δεν το έφερα τελικά, νομίζω. Ψάχνω εδώ στα CD, δεν νομίζω ότι είναι μέσα. Είναι όμως άλλα πολύ ενδιαφέροντα, όπως αυτό που θα ακούσετε τώρα και που είναι μία ταινία του 2003, «Το κορίτσι» με το Μαργαριταρένιο Σκουλαρίκη και άλλη μία εξαιρετική μουσική, από τα καλύτερα soundtrack εκείνης της χρονιάς ήταν αυτό εδώ. Αλεξάνδρ Σπλά, βραβευμένος με Όσκαρ χθες. Thank you. Αλεξάνδρε Ντεσπλά, βραβείο Όσκαρ. Πότε κατάλαβε ότι έπρεπε να ασχοληθεί με την κινηματογραφική μουσική? Όταν είχε δει τον Σπάρτακο και άκουσε τη μουσική του Άλεξ Νόρθ, κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς, θα έπρεπε και εκείνος να γράψει κινηματογραφική μουσική. Πάμε σε μία άλλη ταινία με πρωταγωνίστρια την Nicole Kidman που λέγεται Birth. Άλλη μία εξαιρετική μουσική του Αλεξάνδρε Ντεσπλά. Είδατε λοιπόν τι χάνουμε καθώς η νέα εποχή έχει εξαφανίσει τα soundtrack. Επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά. Μέχρι τη δεκαετία του 90 γίνομαι κουραστικός. Υπήρχαν φανατικοί των soundtracks, καταστήματα ειδικά που πουλούσαν soundtracks. Είναι μία από τις ωραίτερες μουσικές κατευθύνσεις να ακούει κανείς αυτές οι μουσικές. Πού πήγαν όλα αυτά? Εξαφανίστηκαν. Υπέροχη μουσική. Αλεξάνδρε Ντεσπλά, από την ταινία Birth. Μου γράφει εδώ μία φίλη στα μηνύματα που παίρνουμε εδώ στο Βήμα. Καλή σαρακοστή σε όλους σας βέβαια, όπως και εκείνη μας εύχεται. Τα ξεχνάμε. Σήμερα ήρθα έτσι φουριόζος με τα Όσκαρ και έτσι ξέχασα να σας ευχηθώ και καλή σαρακοστή. Έχασα τα πρώτα 10 λεπτά, δεν ξέρω αν είπατε, για τους δύο τελευταίους Χάρι Πότερ, πολύ ωραία θέματα είχε γράψει στις ταινίες αυτές. Η Αντριάννα το στέλνει το μήνυμα. Πράγματι είχε γράψει τη μουσική στους δύο τελευταίους Χάρι Πότερ ο Αλεξάνδρε Ντεσπλά. Όπως και στην ταινία που έρχεται τώρα. Μια ταινία ενός μεγάλου σκηνοθέτη, ιδιαίτερου σκηνοθέτη, του Τέρενς Μάλικ. Έχει ένα κομμάτι 11 λεπτών αριστούργημα μέσα σε αυτό το soundtrack. Το δέντρο της ζωής. με τον Brad Pitt, τον Sean Penn, που χθες είχαν ένα σχόλιο που δεν μου άρεσε στα Όσκαρ, και την Jessica Chastain. Ακούμε ένα μέρος από τη μουσική του Αλεξάνδρου Δεσπλά για το Δέντρο της Ζωής, ειδήσεις, και ξαναγυρίσουμε για να ακούσουμε την άλλη υποψηφιότητά του από το Imitation Game. Ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος με τη μουσική που πήρε το Όσκαρ. Τώρα θα ακούσουμε την δεύτερη μουσική επένδυση, δεν είναι βέβαια ο πρώτος που έχει δύο υποψηφιότητες σε κάποια κατηγορία, ήταν όμως χθες υποψήφιος για δύο διαφορετικές μουσικές σε δύο διαφορετικές ταινίες. Η άλλη ταινία είναι το Παιχνίδι της Μίμησης, άλλη μια πολύ καλή περσινή ταινία, με διαφορετική μουσική εντελώς, όπως είναι φυσιολογικό, γραμμένη από τον Αλεξάνδρ Δεσπλά για αυτό το φιλμ. Ακούμε την εισαγωγή του soundtrack που έχει βγει από την Sony. περίμενα πότε θα πάρει το Όσκαρ για να του κάνουμε και το αφιέρωμα. Αλεξάνδρε Ντεσπλά. Τώρα πάμε σε ένα φιλμ που ο τίτλος του ήταν, θα το έχετε δει, του 2006, «Βαμμένο πέπλο». Έπαιζαν ο Έντουαρτ Νόρτον και η Ναόμι Γουότς μεταξύ άλλων. Αυτή η μουσική, γιατί είναι ιδιαίτερη, του Αλεξάνδρε Ντεσπλά, έχει κυκλοφορήσει από μια εταιρεία που βγάζει δίσκους, ιστορική εταιρεία κλασικής μουσικής, την Deutsche Grammophon. Συμμετέχει, παίζει πιάνο σε αυτό το soundtrack ο Κινέζος πιανίστας, μεγάλος πιανίστας Λαγκ Λαγκ, και ο Γάλλος τσελίστας και μπασίστας Βινσέν Σεγκάλ. «Βαμμένο πέπλο». Την Φιλαρμονική της Πράγας διευθύνει ο Αλεξάνδρε Ντεσπλά. Πάμε τώρα σε μια ταινία του Άγγλη, μια ιδιαίτερα σπουδαία ταινία του σπουδαίου σκηνοθέτη. Σας θυμίζω τον τίτλο της «Προσοχή Πόθος». Στην ταινία αυτή του 2007 υπάρχουν διάφορα θέματα πανέμορφα του Άγγλη, όπως αυτό εδώ που θα ακούσουμε τώρα. Thank you.

κοροϊδία, το δούλεμα, το ψέμα που έχει πουλήσει ο Τσίπρας στον ελληνικό λαό δεν έχει προηγούμενο. Πιστεύω ότι ξεπερνά και τον Ανδρέα Παπανδρέου σε αυτή την κατηγορία. Δεν έχει ξαναγίνει, ρε παιδάκι μου. Ο άνθρωπος φωνάζει επίθεση και υποχωρεί. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Μου είχε στείλει ένας φίλος στην αρχή για την συνεργασία του με τον Jacques Audiard. Έχει γράψει 4 μουσικές. Ίσως θα έπρεπε να φέρω μία από αυτές να την ακούσουμε. Μπορεί μία άλλη μέρα να ακούσουμε από αυτές που έχει κάνει για το γαλλικό κινηματογράφο. Μερικοί από τους συνθέτες που έχουν επηρεάσει τον Alexandre Desplat είναι ο Μωρί Ζαρ, ο Μωρικόνε, ο Μπερτολούτσι, ο Μωρικόνε στις ταινίες του Μπερτολούτσι, ο Νίνο Ρότα και επίσης έχει αναφέρει ότι έχει ακούσει αρκετά και Μάνο Χατζηδάκη. Σε μια γαλλική ταινία πάμε τώρα, του 2009, το Coco Before Chanel με την Audrey Tautou. Τη μουσική έχει γράψει, ήταν μεγάλη επιτυχία στην Γαλλία το φιλμ αυτό, τη μουσική έχει γράψει ο Alexandre Desplat. Thank you. Λοιπόν, Coco Chanel, η ταινία Coco Avant Chanel, γαλλικός τίτλος, αλλά η ταινία είναι του Friars. Ο Friars έχει βολευτεί με τον Alexandre Desplat και σε άλλες ταινίες όπως ακούσατε, γιατί του γράφει καλή μουσική. Έτσι λοιπόν τον πήρε και για την ταινία του 2009 που είχε γυρίσει με την Michelle Pfeiffer, το Chéri. Έχουμε πάρει πάρα πολλά μηνύματα στο δεύτερο μέρος. Χαιρόμαστε γι' αυτό, γιατί οι περισσότεροι λένε ότι ανακαλύπτουμε σήμερα ένα μεγάλο συνθέτη. Αυτός είναι και ο σκοπός της εκπομπής όλα αυτά τα χρόνια, που θα κλείναν 40 εάν δεν είχαν κλείσει την ΕΡΤ το καλοκαίρι πριν από 2 χρόνια. Αυτή την άνοιξη θα συμπληρώναμε 40 χρόνια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, υποψήφιος ήταν για τις ταινίες Queen, The Queen, The Curious Case of Benjamin Button το 9, το 7 ήταν το The Queen, το Fantastic Mr. Fox το 10, το The King's Speech το 11, το Argo το 13, Φιλομένα το 14 και τα 2 φετινά του. Θα ολοκληρώσουμε με μουσική από μια ταινία η οποία ήταν χαζή θα έλεγα, αλλά έχει αρκετά καλά μουσικά θέματα στο φιλμ αυτό, που είναι και διαφορετικού ύφους. Επιστημονική φαντασία, το Αστέρι του Βορρά λεγόταν το φιλμ. Έπαιζε η Νικόλ Κίντμαν, έτσι ένα περίεργο φιλμ επιστημονικής φαντασίας. Και εδώ μουσική Αλεξάνδρε Ντεσπλά. Θα πρέπει να σας προειδοποιήσουμε ότι από αύριο ξεκινάει μια σειρά αφιερωμάτων, όπως είχαμε κάνει πριν από λίγο καιρό, για να δούμε πώς αλλάζει η μουσική κάθε μέρα μία δεκαετία. Θα ξεκινήσουμε με τη νέα χρονιά τώρα που έχει μπει, 1955 αύριο, και θα συνεχίσουμε 65, 75, 95, 2005, όλες τις χρονιές ακριβώς πριν από 30, 40, 50 και 60 χρόνια από αύριο εδώ στο Βήμα FM.